Un veac de singurătate, pista 23. Triumful acestei acțiuni, precum și al altora care au urmat în cursul lunilor viitoare, îl scoase din anonimat pe José Arcadio Segundo, despre care se spunea de obicei că nu fusese bun la altceva decât să umple satul cu târfe franțuzoaice. Printr-o hotărâre tot atât de impulsivă ca aceea care îl făcuse să-și vândă cocoșii de luptă cu scopul de a crea o companie de navigație extravagantă, renunțase acum la funcțiile sale de șef de echipă la compania bananieră pentru a trece de partea lucrătorilor. Foarte repede îl semnalară ca fiind agentul unei conspirații internaționale destinată să tulbure ordinea publică. Într-o noapte, în timp ce ieșea de la o întrunire secretă, toată săptămâna fusese întunecată de zvonuri sinistre, scăpă ca prin minune de cele 4 focuri de revolver trase asupra lui de un necunoscut. În lunile următoare, atmosfera fu atât de încordată încât Ursula însă și-și dădu seama în tenebrele în care se retrăsese și a avut impresia că retrăiește acea epocă îndoielnică în care fiul ei, Aureliano Buendia, înghițea tabletele homeopatice ale subversiunii. Voi să vorbesc cu José Arcadio Segundo pentru a-l încunoștința despre acel precedent, însă Aureliano Segundo o informă că din noaptea atentatului nu-i se mai știa domiciliul. La fel ca Aureliano, exclamă Ursula, de parcă lumea s-ar învârti în loc. Incertitudinea acelor zile nu atinse deloc pe Fernanda. Aproape că nu mai avea legătură cu lumea din afară, de la cearta violentă pe care o avusese cu soțul ei, pentru a fi hotărât soarta lui Meme fără consimțământul lui. Aureliano Segundo era hotărât să o elibereze pe fica sa cu ajutorul poliției dacă era nevoie, însă Fernanda îi arătă niște hârtii dovedind că fica ei intrase la mănăstire de bunăvoie. Memele semnase într-adevăr după ce ajunsese de cealaltă parte a grilajului de fier și făcuse aceasta cu același dispreț cu care se lăsase condusă până acolo. Aureliano Segundo nu crezu niciodată în sinea lui în validitatea acestor dovezi, după cum nu a crezut niciodată că Mauricio Babilonia s-ar fi introdus în curte pentru a fura găini. Totuși, aceste două pretexte îi serviră la liniștea conștiinței sale și astfel s-a putut întoarce fără remușcări la sânul Petrei Cotes, unde își reluă petrecerile zgomotoase și chefurile fără perdea. Străină de neliniștea satului, surdă la prevestirile îngrozitoare ale Ursulei, Fernanda a făcut ultimul pas în planul ei, aproape în întregime consumat. Scrise o scrisoare lungă fiului ei, José Arcadio, care urma să primească hirotonia clerului inferior, informându-l că sora lui, Renata, atinsă de frigurile galbene, și-a dat sufletul în pacea Domnului. Apoi o încredință pe amaranta Ursula grijei Santei Sofia de la Piedad și se puse să facă ordine în corespondența ei cu medicii nevăzuți, tulburată de necazurile provocate de Meme. Primul lucru pe care îl făcu fu să fixeze data definitivă a intervenției telepatice care fusese amânată. Însă medicii nevăzuți îi răspunseră că nu era deloc prudent atâta timp cât va dura climatul de agitație socială de la Macondo. Era atât de nerăbdătoare și atât de greșit informată, încât redactă altă scrisoare pentru a-i lămuri că nu există nimic care să semene cu acel pretins climat de agitație, ci că totul se datorește extravaganțelor unui cumnat al cărui sindicalism nu e decât o simplă toană, așa cum altădată fuseseră luptele de cocoș și navigația. Nu se puseră încă de acord când, într-o miercuri toridă, veni să bată la ușa casei o călugăriță bătrână cu un coș atârnat de braț. Deschizându-i ușa, Santa Sofia de la Piedad crezu că e vorba de un cadou și voi să o scape de coșul acoperit cu un șervețel fermecător din dantelă. Dar călugărița o opri, căci avea instrucțiuni să-l predea personal și cu cea mai mare discreție, doniei Fernanda del Carpio de Buendia. Era fiul lui Meme. Fostul duhovnic al Fernandei îi explica printr-o scrisoare că se născuse cu 2 luni mai înainte și că și-a îngăduit să-l boteze cu numele de Aureliano, ca pe bunicul lui, deoarece mama, fiind invitată să-și împărtășească dorințele, nu-și descleștase dinții. Fernanda se răzvrăti în sinea ei împotriva acestei farse urâte a destinului, dar a avut destulă putere să nu lase să apară nimic în fața călugăriței. Vom spune că l-am găsit plutind în acest coș, a zis ea surâzând. Nimeni nu va crede povestea aceasta, a răspunse călugărița. Dacă tot au crezut povestea din Sfânta Scriptură, a replică Fernanda, nu văd pentru ce nu m-ar crede și pe mine. Călugărița prânzi în casă așteptând trecerea trenului care avea să o aducă înapoi și, discretă cum i se ceruse să fie, nu făcu nicio aluzie la copil. Însă Fernanda continua să vadă în ea o mărturie indezirabilă a rușinii și regretă că s-a pierdut obiceiul medieval de a-i strangula pe toți aducătorii de vești proaste. Hotărâ atunci să nece copilul în cadă, de îndată ce va fi plecat călugărița. N-avu însă inima să-și execute planul și preferă să aștepte cu răbdare ca bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu să o elibereze de această povară supărătoare. Noul Aureliano împlinise un an atunci când tensiunea populară explodă brusc fără nicio prevenire. José Arcadio II și alți conducători sindicali care rămăseseră până atunci în ilegalitate, reapărură pe neașteptate la sfârșitul săptămânii și dezlănțuiră manifestații în satele din regiunea bananieră. Poliția se mulțumi să mențină ordinea, dar în noaptea spre luni i-au scos pe șefii sindicali din casele lor și au trimis la închisoarea din capitala provinciei cu fiare de câte 5 kg la picioare. Între aceștia se numărau José Arcadio II și Lorenzo Havilan, colonel al Revoluției Mexicane exilat la Macondo și care spunea că a fost martor la comportarea eroică a tovarășului său, Artemio Cruz. Cu toate acestea, după mai puțin de 3 luni, erau din nou în libertate, guvernul și compania bananieră neputând cădea de acord pe a cui socoteala avea să le asigure subzistența în închisoare. De data aceasta, nemulțumirea lucrătorilor se datora insalubrității locuințelor, escrocherilor din serviciile medicale și condițiilor inechitabile în care erau puși să lucreze. Pe de altă parte, pretindeau că nu erau plătiți în bani pe șin, ci cu bonuri care nu serveau decât la cumpăratul șuncii de Virginia din magazinele companiei bananiere. José Arcadio II a fost închis pentru că dezvăluise că acest sistem al bonurilor nu era decât un mijloc pentru companie de a-și finanța vasele fructiere, care ar fi fost silite să se întoarcă goale de la New Orleans până în porturile de îmbarcare a bananelor, dacă n-ar fi trebuit să aprovizioneze magazinele. Celelalte plângeri erau de notorietate publică. Medicii companiei nu examinau pe bolnavi, ci îi puneau să se așeze în șir indian în fața dispensarelor, iar o infirmieră le punea pe limbă câte o tabletă de culoare roz, indiferent dacă erau atinși de paludism, de blenoragie sau de constipație. Această terapeutică se generalizase atât de mult, încât copiii se strecurau de mai multe ori în același șir și, în loc de a înghiți tabletele, le duceau acasă pentru a marca numerele câștigătoare la jocul de loto. Lucrătorii companiei erau îngrămădiți în cabane nenorocite, inginerii, în loc să amenajeze latrine, aduceau în tabără de Crăciun un fel de WC-ul mobil pentru grupuri de câte 50 de persoane și se făceau demonstrații publice cu privire la folosirea acestuia pentru a-l păstra în bună stare cât mai mult timp posibil. Avocații senili, îmbrăcați în negru, care veniseră altădată să-l asalteze pe colonelul Aureliano Buendia și care acum erau autorizați cu puteri din partea companiei bananiere, nimiceau toate aceste acuzații cu ajutorul unor expediente care păreau de domeniul magiei. După ce lucrătorii au redactat un caiet plin cu doleanțe unanim aprobate, pierdură multă vreme căutând zadarnic să-l prezinte oficialilor companiei bananiere. De îndată ce cunoscu acordul la care au ajuns, Mr. Brown puse să se atașeze la tren luxosul său vagon de sticlă și dispăru din Macondo împreună cu reprezentanții cei mai de vază a întreprinderii sale. Cu toate acestea, câțiva lucrători îl descoperiră pe unul dintre ei în sâmbăta următoare într-un bordel și îl puseră să semneze un exemplar din caietul cu doleanțe, în timp ce era în pielea goală cu femeia care acceptase să-l atragă în această cursă. Avocații, cu mutrele lor de înmormântare, au dovedit la tribunal că acest individ nu avea nicio legătură cu compania și, pentru ca nimeni să nu se îndoiască de argumentele lor, puseră să-l aresteze pe uzurpator. Mai târziu, Mr. Brown a fost surprins călătorind incognito într-un vagon de clasa a treia și îl puseră să semneze alt exemplar din caietul cu doleanțe. A doua zi se prezentă în fața judecătorilor cu părul vopsit în negru și vorbind curgător spaniola. Avocații au dovedit că acesta nu era Mr. Jack Brown, superintendentul companiei bananiere născut în Prattville, ci un negustor nevinovat de plante medicinale născut în Macondo, unde a și fost botezat cu numele de Dagoberto Fonesca. După puțină vreme, în fața unei noi tentative a lucrătorilor, avocații puseră să se afișeze în câteva locuri publice certificatul de deces al lui Mr. Brown, autentificat de mai mulți consuli și atașați de ambasade, prin care se adeverea că 9 iunie trecut a fost găsit la Chicago zdrobit de o mașină a pompierilor. Sătui de acest delir hermeneutic, lucrătorii renunțară să se mai adreseze autorităților din Macondo și merseră cu doleanțele lor până la tribunalele supreme. Acolo, iluzioniștii dreptului dovediră că reclamațiile lor nu aveau nicio valoare pentru simplul motiv că compania bananieră nu avea, n-a avut niciodată și nu va avea niciodată lucrători în serviciul ei, ci că se imagina să-i recruteze ocazional și în chip cu totul temporar. Așa au fost risipite poveștile cu șunca de Virginia, cu tabletele miraculoase și cu closetele de la Crăciun și s-a stabilit prin hotărâre judecătorească, înainte de a se proclama oficial, că lucrătorii nici nu există. A izbucnit greva generală. Culturile au fost abandonate, fructele se stricară pe crenci, iar convoaiele celor 120 de vagoane au fost mobilizate pe șine. Satele se umplură cu lucrători fără slujbă. Strada Turcilor își redobândi toată strălucirea în acea sâmbătă prelungită și în sala de biliard de la hotelul lui Iacob a fost nevoie să se organizeze un serviciu neîntrerupt. Acolo se afla José Arcadio II în ziua când s-a anunțat că armata fusese însărcinată cu restabilirea ordinei publice. Deși nu era omul presimțirilor, Această veste a fost pentru el ca o anunțare a morții pe care o aștepta din acea dimineață îndepărtată, când colonelul Herinel de Marquez îi permise să asiste la o execuție. Acest semerău nu-i alteră însă solemnitatea. Execută lovitura pe care o meditase și nu-și greși combinația. După puțin timp, focul alimentat de bătăile tobei, de sunetul goarnei, țipetele și îmbulzarea precipitată a oamenilor, îi indicară că s-a terminat nu numai partida lui de biliard, ci și acea partidă mută și solitară pe care o juca cu sine însuși din acea dimineață a execuției. Ieși în stradă și zări. Erau trei regimente al căror marș, în ritmul tobelor de galeră, făcea să se cutremure pământul. Răsuflarea lor de balaur cu multe capete umplu văzduhul limpede al amiezii cu o duhoare pestilențială. Erau mici, masivi, bestiali. Asudau ca niște cai, aveau miros de carne macerată de soare și aerul întrepid, impenetrabil și taciturn al oamenilor din podișurile înalte. Deși le-a trebuit peste o oră pentru a defila de la primul până la ultimul, ai fi putut crede că nu era vorba decât de câteva escadroane învârtindu-se în cerc, pentru că toți erau la fel, fie ai aceleiași mame, suportând cu același aer abrutizat povara ranițelor și bidoanelor soldățești, rușinea puștilor lor cu baionetă pusă, ulcerul ascultărilor oarbe și al sensului onoarei lor. Din patul tenebrelor ei, Ursula îi auzi trecând și își ridică mâna încrucișându-și două degete a piazărea. Santa Sofia de la Piedad reveni o clipă la viață, a plecat asupra pânzei brodate pe care terminase să o calce și se gândi la fiul ei, Jose Arcadio II, care privea cum defilează ultimii soldați prin fața porții hotelului lui Iacob, fără să-i tresară vreun mușchi al obrazului. Legea marțială îngăduia armatei să joace un rol de arbitru în acest conflict, însă nu se făcu nicio tentativă de împăcare. După ce defilară în întregul Macondo, soldații își rânduiră puștile, tăiară și încărcară bananele și porniră din nou trenurile. Lucrătorii, care până atunci se mulțumiseră să aștepte, se retraseră în păduri, înarmați doar cu cuțitele care erau uneltele lor de lucru și începură să saboteze acest sabotaj. Incendiară domeniile și depozitele, distruseră căile ferate pentru a împiedica circulația trenurilor care începuseră să-și facă drum cu focuri de mitralieră și tăiară firele telegrafului și telefoanelor. Păraiele se umplură de sânge. Mr. Brown, care era sănătos și bine în fortul electrificat, a fost evacuat din Macondo împreună cu familia sa și cu cele ale altor compatrioți de-ai săi și condus la loc sigur sub protecția armatei. Situația amenința să degenereze într-un război civil pe cât de sângeros, pe atât de inegal, atunci când autoritățile adresară tuturor lucrătorilor apelul de a se aduna la Macondo. Apelul anunța pentru vinerea următoare sosirea comandantului civil și militar al provinciei, dispus să medieze în conflict. Jose Arcadio II se afla în mulțimea care se amasase în fața gării, în zorii zilei de vineri. Participase la o reuniune a conducătorilor sindicali și fusese însărcinat împreună cu colonelul Havilan să se amestece în mulțime și să o călăuzească după împrejurări. Nu se simțea la largul lui și frământa în cerul gurii o pastă cu gust de salitră din clipa când remarcase cuiburile de mitraliere dispuse de armată în jurul micii piețe și piesele de artilerie destinate să apere în dosul sârmelor ghimpate cetatea companiei bananiere. Către amiază, așteptând un tren care nu mai venea, peste 3.000 de oameni, între care erau lucrători, femei și copii, nu mai găsiră locuri pe esplanada din fața gării și se îmbulzeau în străzile învecinate, pe care armata le blocă cu ajutorul șirurilor de mitraliere. Mai mult decât al unei ceremonii de primire, aspectul era al unui bâlci plin de animație veselă. Pusese rămutate aici standurile negustorilor de fripturi și chioșcurile cu băuturi din strada turcilor și oamenii suportau cu foarte bună dispoziție plictiseala așteptării și soarele arzător. Cu puțin înainte de orele 3 se răspândi zvonul că trenul oficial nu va sosi decât a doua zi. Mulțimii obosite îi scăpă un oftat de descurajare. Atunci, un locotenent al armatei se sui pe acoperișul gării, unde se aflau 4 cuiburi de mitraliere ațintite asupra mulțimii și se auzi semnalul prin care se cerea să se facă liniște. Lângă Jose Arcadio II se afla o femeie foarte grasă, desculță, însoțită de 2 copii care puteau să aibă 4 și 7 ani. Îl luă în brațe pe cel mai mic și ceru lui Jose Arcadio II, deși nu-l cunoștea, să-l ridice pe al doilea ca să audă mai bine ce avea să se spună. Jose Arcadio II îl luă pe copil călare pe umerii săi. Cu mulți ani mai târziu, copilul avea să povestească fără să-l creadă nimeni, cum l-a văzut pe locotenent cu o pâlnie de gramofon în lipsă de difuzor, dând citire decretului numărul 4 al Comandamentului Civil și Militar al Provinciei. Decretul fusese semnat de generalul Carlos Cortés Vargas și de secretarul său, maiorul Enrico Garcia Isa, și de-a lungul a 3 articole de 80 de cuvinte, îi declara pe greviști bandă de răufăcători și împuternicea armata să-i doboare pe loc. După citirea decretului, în mijlocul protestelor asurzitoare, un capitan luă locul locotenentului pe acoperișul gării și cu pâlnia gramofonului făcu un semn că vrea să vorbească. Mulțimea se liniști din nou. Doamnelor și domnilor, zise capitanul cu voce slabă, înnecată și puțin obosită, aveți 5 minute pentru a părăsi terenul. Fluierăturile și strigătele repetate acoperiră sunetul trompetei care anunța începerea acestui termen. Nimeni nu se mișcă. Cele 5 minute s-au scurs, reluă capitanul pe același ton. Încă 1 minut și se va trage. José Arcadio Segundo, în sudor de gheață, coborâ copilul pe care îl ținea pe umeri și îl dădu femeii. Acești căloși sunt în stare să tragă, murmură ea. José Arcadio Segundo nu mai a avut timp să răspundă, deoarece în aceeași clipă recunoscu glasul răgușit al colonelului Havilan, care se făcea ecoul cuvintelor femeii. Amețit de încordarea mulțimii, de densitatea minunată a tăcerii ei și convins încă o dată că nimic nu va face să se miște această mulțime împietrită de fascinația morții, José Arcadio Segundo se ridică în vârful picioarelor, pe deasupra capetelor care erau înaintea lui, și pentru prima oară în viață ridică glasul. Bandă de codoși, strigă el, vi se face cadou minutul care vă trebuie. Abia scoase acest strigăt că se și produse ceva ce nu stârni în el spaimă, ci un fel de halucinație. Capitanul dădu ordin să se tragă și 14 cuiburi de mitraliere răspunseră imediat. Însă totul avea aerul unei operete. S-ar fi putut spune că mitralierele erau încărcate cu muniție oarbă de focuri de artificii, căci dacă s-auza pocnetul lor gâfâitor, dacă se zăreau exploziile lor incandescente, nu se observa nici cea mai slabă reacție, nici o voce, nici măcar un suspin în această mulțime compactă, care părea sudată printr-o invulnerabilitate neașteptată. Deodată, de lângă gară, s-auzi un țipă de moarte și farmecul se frânse brutal. Ah, mamă! O răbufnire seismică, o gâlgâire vulcanică, un răcnet de cataclismus bucniră în mijlocul mulțimii cu o putere de propagare extraordinară. José Arcadio Segundo abia mai avut timp să ridice copilul în timp ce mama și celălalt copil fuseseră înghițiți de mulțimea risipită de panică. Cu mulți ani mai târziu, copilul avea să mai povestească însă, deși vecinii lui aveau să-l considere un moșnac țicnit, cum José Arcadio Segundo îl ridicase deasupra capului lui și se lăsase dus aproape în văzduh, ca plutind peste teroarea mulțimii în direcția unei străzi învecinate. Poziția privilegiată a copilului îi îngăduia să vadă în aceeași clipă masa stârnită în care era gata să ajungă la colțul străzii și șirul mitralierelor care au deschis focul. Mai multe glasuri urlară în același timp. Culcați-vă la pământ! Culcați-vă la pământ! Primele rânduri o făcuseră deja, secerate de rafalele mitralierelor. Supraviețuitorii, în loc să se culce la pământ, voiră să revină în piațetă și atunci panica, asemenea loviturii unei cozi de balaur, îi zvârli într-un val compact care se ciocni de celălalt val compact, ce venea în sens invers, împins de o altă lovitură de coadă de balaur, dinspre strada opusă, de unde alte mitraliere trăgeau și ele fără încetare. Fură încolțiți în acest ungher, prinși într-un vârtej uriaș care, încetul cu încetul, fură dus la epicentrul său, pe măsură ce marginea circulară era secerată sistematic, așa cum se curăță o ceapă, cu forfecele înisațioase și bine reglate ale mitralierei. Copilul observă o femeie îngenunchiată, cu brațele încrucișate, într-un spațiu gol, ferit misterios de împușcături. În locul acesta l-așeză José Arcadio Segundo în clipa în care se prăbuși, cu obrazul în sânge, înainte ca gloata gigantică să vină să măture în întregime acel spațiu gol, cu femeia îngenunchiată, cu lumina cerului uscat de secetă, cu acea lume ticăloasă în care Ursula Iguaran vânduse atâtea și atâtea animale mici din zahăr ars. Când își reveni, José Arcadio Segundo era întins pe spate în întuneric. Își dădu seama că înainta într-un tren interminabil și liniștit, că părul îi se lipise de sângele închegat și că îl dor toate oasele. Simți o poftă irezistibilă de a dormi. Pregătindu-se să se cufunde într-un somn de multe ceasuri, elibera de teroare și de groază, se întoarse pe partea care îi producea mai puține dureri și abia atunci își dădu seama că zăcea peste oameni morți. În afară de culoarul central, nu mai era niciun spațiu liber în tot vagonul. Trecuseră pe semne multe ceasuri de la masacru, deoarece cadavrele aveau aceeași temperatură ca și Ipsosul toamna, consistența lui de spumă împietrită, iar cei care încărcaseră în vagon avuseseră timp să așeze în rând și în sens potrivit, așa cum se transportau ciorchinii de banane. Încercând să scape de acest coșmar, José Arcadio Segundo se târâ din vagon în vagon în sensul mersului trenului și la lumina fulgerelor care se aprindeau brusc printre scândurile de lemn, la trecerea prin satele adormite, vedea numai bărbați morți, femei moarte și copii morți, pe care duceau să-i arunce în mare, ca bananele de rebut. nu putu recunoaște decât o femeie care vindea răcoritoare în piață, precum și pe colonelul Havilan, care încă mai ținea înfășurat în jurul mâinii centronul cu cataramă de argint din Morelia, cu ajutorul căruia încercase să-și croiască drum în înghesuiala generală. După ce ajunse în primul vagon, făcu un salt în întuneric și rămase întins în șanț până ce trecu convoiul. Era cel mai lung pe care îl văzuse vreodată, aproape 200 de vagoane de marfă, cu câte o locomotivă la ambele capete și o a treia la mijloc. Nu avea niciun felinar, nici măcar luminile de poziție roșii și verzi, și aluneca într-o repeziciune nocturnă și tăcută. Pe acoperișul vagoanelor se puteau vedea formele confuze și întunecoase ale soldaților, cu mitralierele lor încărcate. După miezul nopții căzu o ploaie torențială. José Arcadio Segundo nu știa unde sărise, dar știa că, mergând în sensul opus celui al trenului, va ajunge la Macondo. După peste 3 ore de mers, ud până la piele, cu o durere de cap groasnică, putu distinge primele case în lumina dimineții. Atras de mirosul de cafea, intră într-o bucătărie unde era o femeie cu un copil în brațe, aplecată deasupra cuptorului. "Bună ziua," îi zise el, sfârșit de puteri. "Mă numesc Buendia, José Arcadio Segundo." Își rosti numele întreg, separând silabele pentru a se convinge singur că mai este în viață. Procedă bine, deoarece femeia, văzând în pragul ușii această siluetă murdară și sinistră, cu capul și hainele pline de sânge, atinsă de solemnitatea morții, crezu că e o vedenie. Îl cunoștea. Îi aduse o pătură cu care să se acopere în timp ce hainele îi se vor zvânta deasupra vetrei, încălzi apă ca să-și spele rana, care nu era decât o ușoară zgârietură, și dădu o pânză curată să-și bandajeze capul. Îi servi apoi o ceașcă de cafea fără zahăr, cum i se spusese că beau cei din namul Buendia, iar el își întinse hainele lângă foc. José Arcadio Segundo nu vorbi decât după ce terminase să-și bea cafeaua. "Trebuie să fi fost cel puțin 3.000," murmură el. "Cine?" "Cei morți," explică el. "Trebuie să fi fost toți cei care se aflau la gară." Femeia îl privi cu milă. "N-au fost morți pe aici," îi zise ea. "De pe vremea unchiului tău, colonelul, nu s-a mai întâmplat nimic la Macondo." În 3 bucătării pe unde se opri José Arcadio Segundo înainte de a ajunge acasă, îi se repeta același lucru. "Nu au fost morți." Trecu prin piațeta gării, văzu mesele la care se mâncau fripturile, îngrămădite una peste alta, dar nici acolo nu mai găsi nicio urmă de măcel. Străzile erau pustii în ploaia persistentă și casele rămăseseră închise, lipsite de aparența unei vieți interioare. Singurul semn omenesc a fost sunetul clopotelor care chema pe oameni la liturghie. Bătu la ușa colonelului Havilan. O femeie gravidă, pe care o întâlnise de mai multe ori, îi trânti ușa în nas. "A plecat," îi zise ea cu un aer înspăimântat. "S-a întors în țara lui." Intrarea principală a fortului, înconjurat cu sârmă ghimpată, era păzită ca de obicei de 2 polițiști locali care păreau niște statui în ploaie, cu căștile și cu pelerinele lor. În ulicioara lor dosnică, negri antilieni cântau un corp salmilor de sâmbătă. José Arcadio Segundo sări peste gardul curții și intră în casă prin bucătărie. Santa Sofia de la Piedad abia își ridică vocea. "Să nu te vadă Fernanda," îi zise ea. "S-a sculat acum câteva clipe." Ca și cum s-ar fi conformat unei înțelegeri implicite, îl conduse pe fiul ei până la odaia cu oale, îi pregăti patul șubrezit al lui Melchiade și către orele 2 după amiază, în timp ce Fernanda își făcea siesta, îi trecu pe fereastră o farfurie cu mâncare. Aureliano Segundo dormise în casă unde l-apucase ploaia și către orele 3 după amiază încă mai aștepta ca aceasta să se oprească. Informat în taină de Santa Sofia de la Piedad, îl vizita atunci pe fratele său în odaia lui Melchiade. Nici el nu voi să creadă în povestea cu masacrul, nici în coșmarul cu trenul încărcat cu morți care pleca spre mare. Spre seară se citise o adresă specială către țară pentru a informa pe oameni că lucrătorii se supuseseră ordinului de a evacua gara și s-au întors acasă în cortegii pașnice. Acest anunț mai spunea că conducătorii sindicali, cu un înalt simț patriotic, își reduseseră revendicările la 2 puncte. Reformarea serviciilor medicale și construirea de latrine la locuințe. Mai târziu, populația a fost informată că, de îndată ce șefii militari au obținut acordul lucrătorilor, s-au grăbit să-i comunice lui Mr. Brown, care nu se mulțumi numai să accepte noile condiții, dar se și oferi să plătească 3 zile de petreceri publice pentru a sărbători sfârșitul conflictului. Numai că atunci când militarii l-au întrebat pentru ce dată se poate anunța semnarea acordului, el privi prin fereastră spre cerul brăzdat de fulgere și făcu un gest evaziv. "Va fi când va înceta ploaia," zise el. "Cât timp plouă, se suspendă toate activitățile noastre." Nu mai plouase de 3 luni și era în plină epocă de secetă. Dar abia și împărtăși Mr. Brown hotărârea sa că se și revărsă peste toată zona bananieră ploaia torențială care îl surprinsese pe José Arcadio Segundo în drum spre Macondo. După o săptămână încă mai ploua. Versiunea oficială, repetată și pisată de mii de ori în toată țara prin toate mijloacele de informare de care dispunea guvernul, reuși să se impună. Nu au fost morți. Lucrătorii satisfăcuți s-au întors acasă cu familiile lor, iar compania bananieră și-a suspendat activitățile până la încetarea ploilor. Legea marțială se menținea în vigoare pentru cazul în care se va dovedi necesar să se ia măsuri de urgență împotriva calamităților nesfârșitelor ploi torențiale. Însă trupele erau încartiruite. În timpul zilei, soldații cutreierau prin torentele străzilor, cu pantalonii sumeși până sub genunchi, jucându-se cu copiii de naufragiul. În timpul nopții, după semnalul stingerii, spărgeau ușile prin lovituri cu patul puștii, îi scoteau din pat pe cei suspecți și îi îmbarcau pentru o călătorie fără întoarcere. Era vorba tot de căutarea și stăpânirea răufăcătorilor, asasinilor, incendiatorilor și altor rebeli din decretul cu numărul 4, însă militarii refuzau să recunoască aceasta chiar și față de părinții victimelor lor, care veneau și invadau biroul statului major în aflarea de vești. Ați visat cu siguranță, stăruiau ofițerii. La Macondo nu s-a întâmplat nimic. Nu se întâmplă nimic și nu se va întâmpla niciodată nimic. Satul acesta este un sat fericit. Așa s-a terminat exterminarea responsabililor sindicali. Singurul și unicul supraviețuitor era José Arcadio Segundo. Într-o noapte din februarie s-au auzit la ușă loviturile de neconfundat date cu patul puștii. Aureliano Segundo, care aștepta mereu să înceteze ploaia pentru a putea pleca, deschise la 6 soldați comandați de un ofițer. Uz de ploaie, fără să spună un cuvânt, scotociră casa, cameră după cameră, dulap după dulap, de la intrare și până la hambar. Ursula se trezi când aprinseră lumina în camera ei și tot timpul cât dură percheziția, nu-i scăpă niciun suspin, dar își păstră degetele încrucișate, îndreptate către soldați și urmărindu-i în mersul lor încolo și încoace. Santa Sofia de la Piedad reuși să-l prevină pe José Arcadio Segundo, care dormea în odaia lui Melchiade, dar el înțelese că era prea târziu ca să mai încerce să fugă. Santa Sofia de la Piedad închise atunci ușa, iar el își îmbrăcă cămașa, își încălță pantofii și se așeză pe patul de campanie, așteptându-i să vină. În clipa aceea, scotoceau atelierul de aurărie. După ce au deschis lacătul, ofițerul lumină repede odaia cu lanterna sa, timp cât să observe masa de lucru și vitrina cu flacoanele de acizi și cu instrumentele care se aflau tot pe locul unde le lăsase proprietarul lor și păru să înțeleagă că în odaia aceea nu locuia nimeni. Totuși îi scodi pe Aureliano Segundo dacă era aurar și acesta explică că se găsesc în atelierul colonelului Aureliano Buendia. Așa, zise ofițerul și făcu lumină pentru a efectua o percheziție atât de minuțioasă, cât nu le putură scăpa cei 18 peștișori de aur, care nu fuseseră retopiți, ascunși în dosul șirurilor de flacoane în tipsia lor de tablă. Ofițerul îi examină unul după altul și din clipa aceea se umaniză cu totul. Cu îngăduința dumneavoastră m-aș bucura să iau unul, zise el. Era o vreme când acesta era un semn de recunoaștere a subversiunii, acum însă a devenit o relicvă. Era tânăr, aproape un adolescent, fără cea mai mică urmă de timiditate și înzestrat cu o simpatie naturală, care până atunci trecuse neobservată. Aureliano Segundo îi dărui peștișorul. Ofițerul îl strecură în buzunar, cu ochii strălucind ca la un copil și îi lăsă pe ceilalți pe tipsie pentru a-i pune la locul unde îi găsise. Este o amintire neprețuită, zise el. Colonelul Aureliano Buendia a fost unul dintre oamenii cei mai mari ai istoriei noastre.